pomidory rzymskie 50% taniej, 4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po wypadku autokaru w Wielkopolsce rannych jest 5 dzieci. Kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem przez silny podmuch wiatru. Do PKW trafiły dokumenty potrzebne do rejestracji Komitetu Wyborczego Andrzeja Dudy, dowiaduje się Polskie Radio. Żaden inny kraj na świecie nie współpracuje ze wspólnotą tak, jak współpracować być może będzie Wielka Brytania. Takie głosy słychać w Strasburgu. 5 dzieci rannych po wypadku autokaru niedaleko Turku w Wielkopolsce. Kierowca prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem w momencie silnego podmuchu wiatru. Ten wiatr zepchnął autobus najpierw na pobocze, następnie do rowu, a w wyniku tej całej sytuacji autobus jeszcze uderzył dodatkowo w drzewo. W wyniku tego wypadku 5 dzieci zostało rannych, przy czym jedno z dzieci dość poważnie, to dziecko zostało zabrane do szpitala. Ma poważny uraz ręki. W tej chwili na miejscu tam też pracuje specjalna ekipa śledcza. Mówił rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu Andrzej Borowiak. Śledczy sprawdzą, jaki jest stan techniczny autobusu. Ze skutkami silnego wiatru strażacy walczą w wielu województwach. W sumie mieli ponad 4200 interwencji. Na przykład w Małopolsce wyjeżdżali ponad 500 razy. Dużą grupę takich interwencji stanowiły zdarzenia związane z uszkodzonymi dachami. Takich interwencji odnotowaliśmy na budynkach mieszkalnych 68 oraz 21 uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych. Łącznie 111 uszkodzonych budynków, z czego 89 interwencji dotyczyło uszkodzonych dachów. Mówił Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Cały czas obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Powinniśmy bezwzględnie pościągać z balkonów, tarasów i parapetów wszystkie te elementy, które mogą zostać porwane przez wiatr i wyrządzić komuś krzywdę. Również taką szczególną ostrożność powinniśmy zachować, jeżeli podróżujemy samochodem. Do najgroźniejszego wypadku doszło wczoraj w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie zerwany pod naporem wiatru dach zabił 3 osoby i 1 ranił. Dokumenty wymagane do rejestracji Komitetu Wyborczego Andrzeja Dudy są już w Państwowej Komisji Wyborczej, dowiedziało się Polskie Radio. Chodzi o zgodę kandydata na start w wyborach i utworzenie komitetu. Pod wnioskiem podpisało się ponad 5000 osób. Wczoraj dokumenty konieczne do rejestracji Komitetu Wyborczego złożyła kandydatka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, a także niezależny kandydat Szymon Hołownia. PKW zarejestrowała także komitety Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL i Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 10 maja, a druga, jeśli będzie to konieczne, 24 maja. Partnerstwo z Wielką Brytanią ma być partnerstwem, jakiego jeszcze nie było. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu rozmawiano o przyszłych relacjach wspólnoty ze Zjednoczonym Królestwem. Było to pierwsze posiedzenie bez brytyjskich posłów. Przedstawiciele komisji i największych grup politycznych apelowali o stworzenie modelu współpracy, którego Unia nie ma ze żadnym innym krajem na świecie. Zaznaczyli jednak, że odpowiednie umowy w tej sprawie nie mogą zostać podpisane za wszelką cenę. Porozumienie handlowe o braku jakichkolwiek taryf w wymianie towarów, a także zacieśniona współpraca w zakresie walki z globalnym ociepleniem czy nierównościami społecznymi. O takim modelu współpracy ze Zjednoczonym Królestwem mówiła w Strasburgu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I choć brytyjski premier Boris Johnson w przeszłości mówił o innym porozumieniu z Unią, szefowa komisji zaznaczyła, że liczy na większą ambicję z jego strony. Naszym brytyjskim przyjaciołom mówię, to będzie w naszym wspólnym interesie. Ursula von der Leyen zaznaczyła jednak, że otwarcie handlowe musi wiązać się z gwarancją Brytyjczyków, że europejscy przedsiębiorcy i konsumenci będą sprawiedliwie traktowani. A szef unijnej komisji do spraw zagranicznych, David McAllister, dodał, że Wielka Brytania nie może mieć takich samych praw jak państwo członkowskie. Porozumienie o wolnym handlu z Wielką Brytanią nigdy nie będzie równało się całkowicie wolnemu handlowi. Jutro europosłowie zagłosują nad rezolucją w tej sprawie. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. W kalendarzu Światowy Dzień Chorego. Dzisiaj księża odwiedzają chorych w domach, aby udzielić im namaszczenia. Sakrament ma ich umocnić i przynieść uzdrowienie. Światowy Dzień Chorego zwraca uwagę na cierpiących wokół nas, którzy czekają na wsparcie, mówi ksiądz Piotr Potyrała z Ośrodka Pomocy dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie.

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe i artykułem 99 obowiązki ucznia określa statut szkoły, między innymi w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Nie brak jednak wykładni, że nie ma podstawy, by wprowadzać zakaz całkowity. Powstaje również problem, jak zakaz egzekwować. No, bo bywa, że nauczyciele zatrzymują telefony. Jednak jak wynika z wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich, konfiskata telefonu może odbyć się wyłącznie po uzyskaniu zgody na takie działanie rodziców ucznia. Zakaz używania telefonów dla uczniów w szkole, czy tak, czy nie, 7 trójek na początku 22. Czekam jak zwykle również na Państwa listy za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. A moim gościem jest pani minister Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji. Dzień dobry pani minister, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Przyznam pani minister, że bardzo się cieszę, że ministerstwo pochyliło się nad nowymi wyzwaniami i zauważa takie bardzo silne zjawisko obecności urządzeń mobilnych pracujących w sieci w szkołach. Ciekawe, czy na potrzeby edukacji to przywiązanie dzieci i młodzieży do telefonu można jakoś sensownie i z pomysłem wykorzystać. Może to jest wyzwanie, zanim wszystkiego zakażemy. Panie redaktorze, no tutaj muszę się z panem zgodzić i przede wszystkim też muszę sprostować jedną kwestię. Tak jak pan zauważył we wstępie, faktycznie została powołana grupa robocza do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci, dlatego że no dzisiaj akurat mamy Dzień Bezpiecznego Internetu, więc warto o tym faktycznie wspomnieć. Wiele zagrożeń w internecie, w sieci na naszych najmłodszych i nie tylko najmłodszych czyha. Tak. I faktycznie odbyło się pierwsze posiedzenie takiej grupy roboczej, na którym gdzie ustalano agendę pracy i jeden z pomysłów, z tematów, który do pracy grupy roboczej został zaproponowany przez uczestników, było właśnie funkcjonowanie urządzeń mobilnych w szkołach. I tutaj też to, co wszystko zostało do tej pory powiedziane, dotyczy przede wszystkim tego zakazu, cały czas. No mówimy, tak, bo to budzi największe emocje. Jakie rozwiązanie przyjąć, tak? Właśnie. Z jednej strony państwo bardzo intensywnie dzisiaj buduje ogólnopolską sieć edukacyjną i też nie robimy jej po nic. Ja osobiście uważam, że tworzenie zakazów i nakładanie zakazów na młodych ludzi, no nie do końca się sprawdza. Ustalanie zasad z młodymi ludźmi, z młodzieżą, z dziećmi, to już zupełnie coś innego. A rozumiem. Ja mam takie poczucie, że jeżeli chodzi o ten pomysł zakazu korzystania z urządzeń mobilnych w szkołach, no to jest to tak jakby chęć rozwiązania bardzo złożonego problemu przez bardzo proste, takim technicznym, płytkim rozwiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że problem tak naprawdę dzisiaj, leży trochę głębiej. Mamy taką rzeczywistość, że te nowoczesne technologie są w naszym życiu obecne. To, że zabronimy dzieciom korzystać z internetu w szkole, nie oznacza, że one zaraz nie wyjdą z tej szkoły, nie sięgną po telefon, nie będą z niego nagminnie korzystać. To jest też prawda i myślę, że nad tym pani minister po prostu nie zapanujemy, ale wyobrażam sobie, że nauczyciel w pewnym momencie na przykład podczas lekcji mówi, a teraz wyjmijcie komórki i na przykład, nie wiem, spróbujcie znaleźć takie to, a takie informacje, przy czym nie szukajcie opinii, a udokumentowane na przykład źródła oparte na podanej bibliografii. Co, to źle to wygląda? Bardziej. Czyli właśnie przede wszystkim chodzi o to, jak wykorzystujemy te urządzenia mobilne i my możemy dzieci nauczyć korzystania z nich mądrze. Mamy tutaj bardzo dużo narzędzi do tego. Jest taka strona eTwinning, z której nauczyciele mogą korzystać. Natomiast tam inspirować się tymi nowoczesnymi technologiami i na przykład mogą dzieci tworzyć przy wykorzystaniu swoich komórek quizy, mogą tworzyć memy z lekcji, mogą tworzyć... No możliwości jest rzeczywiście bardzo dużo, ale pewnie pani zauważyła, bo o tym wspomniałem, że większość nauczycieli tych pytanych podczas forum oświatowego dla nauczycieli dyrektorów widzi problem, no i w zdecydowanej większości jest za. Zdania są podzielone, no od tyle, że pytanie brzmi, czy zakaz powinien dotyczyć tylko uczniów, czy całej społeczności szkolnej, zatem również nauczycieli. Wie pan, ja uważam, że bardzo często ta chęć wyeliminowania telefonu właśnie wynika z niewiedzy, jak można mądrze z niego korzystać. Proszę zwrócić uwagę na to, że my dorośli pamiętamy rzeczywistość bez telefonów. Natomiast dzieci i młodzież już nie. Oni praktycznie od początku, od najmłodszych lat funkcjonują w tej rzeczywistości już bardzo mocno cyfrowej i bardzo często też ich umiejętności przewyższają umiejętności nauczycieli. No tak, to się zdarza. Ta niechęć. I jeszcze jedna jest taka konotacja dość pejoratywna, że nikąd nie wzięła się reklama o tak zwanych tabletach uspokajających, prawda? Jak rodzice nie wiedzą, co zrobić z dzieckiem, które jest nadpobudliwe, to dają mu tabletę, mają chwilę świętego spokoju. No tak. Często rodzice uważają na to moment, nauczycielu, nie jesteś od tego, żeby tak uspokajać dziecko. Kiedyś prawda? Otwierali po prostu telewizor, teraz wręczają tablet. Tak. To prawda. Pani minister, przy okazji, przepraszam, czy pani rozmawia przez zestaw, zdaje się, głośno mówiący, czy przez telefon bezpośrednio? Bezpośrednio. A, no to takie mamy połączenie. Bardzo przepraszam. Jasne. Nie, nic się nie stało. Mamy prawo oświatowe, pani minister. Artykuł 99 nakładający na szkołę konieczność określenia obowiązków ucznia. Te statuty zresztą, jak wiemy, zgodnie z prawem są potem zatwierdzane, przeglądane przez kuratoria oświaty. Zatem w statutach szkoły wprowadzają różne zasady. W jednym w tej chwili jest zakaz używania telefonów, w innych szkołach nie. Czy zatem jest potrzeba, aby sprawę rozstrzygać dla całej Polski, wprowadzać jedno rozwiązanie? Nie, absolutnie wydaje mi się, że w ogóle wprowadzenie takiego zakazu z góry określonego prawem, no tak jak już zresztą powiedziałam, nie jest celowe. Po pierwsze, nie wprowadzajmy zakazów, ustalajmy z dziećmi, z uczniami zasady funkcjonowania, tak żeby oni też się czuli, upodmiotowieni, bo to przecież jednak ich funkcjonowanie. Widzi pan, jest ta rozbieżność dotycząca co z nauczycielami. No skoro dzieci nie mogą, no to pytanie, czy nauczyciele mogą, tak? No bo jednak powinni dawać przykład i powinni też mieć świadomość. To jest decyzja nauczycieli, ale jeśli chodzi o interpretację wykładnie prawa oświatowego, to nie muszą rezygnować tak naprawdę, bo o ile można zakazać, jak sądzę, używania telefonów podczas lekcji, to całkowity zakaz w szkole jest, mówiąc bardzo delikatnie dyskusyjne. No, są wątpliwości co do tego. Ja osobiście, ja jestem prawnikiem, więc wie pan, wiem, że tych interpretacji prawnych może być kilka. Są szkoły, które wprowadziły takie zakazy, o których pan powiedział, zresztą przytoczył pan przykład. No i nie został on uznany za niezgodny z prawem. Został. Ja nie jestem prawnikiem, ale studiowałem prawo. Natomiast został. Kuratoria oświaty, i znam takie przypadki, potrafią kwestionować te statuty, w których wpisano całkowity zakaz używania komórek. Potrafią, natomiast sprawa jest cały czas dyskusyjna. Ja tak jak mówię, nie jesteśmy osobiście, ani też jako ministerstwo, nie jesteśmy zwolennikami wprowadzania zakazu używania komórek w szkołach. Dlatego, że to jest takie powierzchowne. To jest tak naprawdę, nie umiemy sobie poradzić z rzeczywistością, która nas dzisiaj otacza. To idziemy na skróty. Więc idziemy na skróty, zakażmy w ogóle. No ale to nie jest rozwiązanie, to nie jest odpowiedź na wyzwania, które z nowoczesnymi technologiami się wiążą. Lepiej uczmy dzieci, pokazujmy, gdzie, z czego mogą korzystać. Pokazujmy też nauczycielom, pokazujmy, jakie na nich czyhają niebezpieczeństwa. Uczmy też dorosłych, bo bardzo często dorośli są ostatnimi w tym łańcuchu, którzy dowiadują się, jakie niebezpieczeństwa na dzieci w internecie czyhają. Pani minister, wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Raz jeszcze spotkamy się na antenie przed godziną 13, dobrze? Dobrze. Bardzo dziękuję. Pani minister Wanda Buk jest państwa gościem. Wiceminister cyfryzacji. Tymczasem 18 już minut po południu. Zakaz używania telefonów dla uczniów w szkole. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Polecam stronę internetową tam. Tam sonda jak zwykle, a tymczasem pani Anna. Pani Anno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Ja pierwszy raz na antenie, bo mam trochę tremę. Dzwonię jako mama dziecka, które ma telefon. Nosi go do szkoły. I u mojej córki w szkole jest zakaz stosowania telefonów i ja jestem jak najbardziej za. Jestem wdzięczna, że oni nie mogą tego robić, z tym, że mam wątpliwość, na ile to jest przestrzegane, ponieważ w zeszłym roku moja córka na przerwie koleżankę, wiadomo, telefon nie może być używany, ale na przerwach jest mnóstwo uczniów, nauczycieli, a niewielu. I koleżanka mojej córki nagrała ją, jakąś tam ich rozmowę, nawet wstawiła to do internetu. No i oczywiście tam się odbyło, znaczy odbyło się różne spotkanie, tam tłumaczenie, że to nie wolno, że to nie można, no ale to jest ludzka problem. I właściwie ja, szczerze mówiąc, wolałabym, żeby oni mieli całkowity zakaz w ogóle znoszenia telefonów do szkoły. Nie dlatego, żeby im czegoś zabraniać, bo i tak mają te telefony po szkole. Jasne. Mogą ze sobą porozmawiać, ale ze względów takich... Krótko mówiąc, pani Anno, ja panią rozumiem, chyba, tak sobie pochlebiam, że chodzi o to, że te telefony stają się takim instrumentem, które niekoniecznie są dobrze i zgodnie z czasami z prawem wykorzystywane. Słuchacz podpisany jak zwykle niewolnik, nieco ironizujący, zresztą jak zwykle, napisał oczywiście, że zakazać komórek we wszystkich szkołach, ujednolicić nie tylko wszystkie regulaminy wewnętrzne, ale także wygląd, kształt budynków szkół oraz ich skład osobowy. Nad wszystkim niech czuwa specjalne do tego powołane Ministerstwo Różnorodności Standaryzowanej. Komentuje niewolnik pan Bogusław. Panie Bogusławie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam pana. Panie Kubo, ja sobie pomyślałem w ten sposób. Mam dwie córki i jak przeglądam na przykład ich telefon na zasadzie, że coś tam sobie pokazujemy i tak dalej, pokazuje mi się lista wybranych przez nie wcześniej, bądź sugerowanych najczęściej przez YouTube, czy te pozostałe różne tam strony. No tak, bo ten zestaw nie bierze się przypadkowo, on tak, wynika z naszych poszukiwań. Proszę panie Kubo, wyobrazić sobie sytuację, w której uczeń wraca ze szkoły, gdzie podczas lekcji 5 razy użył telefonu, w którym to zostały odpalone treści naukowe, wykorzystywalne w nauce, wykorzystywalne podczas lekcji. Zobaczcie gniezno, znajdźcie to na Google Maps. Fizyka, wszystkie możliwe rozwiązania. Proszę sobie wyobrazić, jak algorytm na to zareaguje. Dzieciak wraca do domu i ponieważ on klika tą listę, po prostu po kolei to leci. No tak. Co jakiś czas zaczną mu się pojawiać ciekawsze treści. Krótko mówiąc, nie ma komiksów, a fizyka kwantowa. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, indeks w telefonie, legitymacja szkolna w telefonie, dowód osobisty w telefonie, bank w telefonie, żona w telefonie, ojciec w telefonie, rodzeństwo w telefonie, wszystko w telefonie. Systemy, w których żyjemy, wpychają nas do tego telefonu. Robi się taki mały Orwell, a pan robi audycję, czy zakazać dzieciom używać telefonów w szkole, czy nie. W ogóle to jest dla mnie abstrakcja, jak są już jakieś programy, które chcą pomóc wyleczyć się z nałogu trzymania telefonu w ręce, a tutaj ktoś nam każe mieć ten telefon, bo jak nie będziemy go mieć, to się nie wylegitymujemy na przykład, albo nie skorzystamy z usług bankowych, czy z czegokolwiek. Widzi pan w tym wszystkim pewną niekonsekwencję. Niekonsekwencję, tak, jak sądzę, widzi również nasz słuchacz, pan Piotr, piszący: ludzie chodzą ze smartfonami przy twarzy, giną na przejściach dla pieszych, czy na poboczach drogi. A skąd się to bierze? Ano stąd, zdaniem słuchacza, że od najmłodszych lat dzieciaki mają pod nosem smartfony czy tablety. Jeszcze pan Michał. Panie Michale, witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Chciałbym sobie wyobrazić lekcję w szkole, gdzie pan czy pani od WF-u mówi: proszę wziąć sobie smartfony i znaleźć, jak wygląda skok przez kozła, albo podwójny przewrót w przód, albo na przykład... Albo fiflak. Na przykład, albo... Nie, no ludzie, wszystko trzeba umieć używać w rozsądnych granicach, bo jest to po to, żeby to używać. Tylko, tak jak pan wspominał wcześniej, poprzedni, ludzie giną na przejściach, rozbijają samochody, SMS-ując, mają problemy z kciukami, nie daj mi się zwariować temu Matrixowi. To wszystko jest dla ludzi, tylko cholera rozsądnie, please. Z głową. A, no jeszcze ewentualnie pan WF-ista, który odpisuje właśnie na Facebooku: kochanie, albo rozmowa, kochanie, będę u ciebie głęboko, jak skończę tą lekcję. No. Pan Marcin napisał: pozdrawiam pana. W szkole podstawowej moje dzieci miały całkowity szlaban na noszenie telefonu do szkoły, jak i korzystania z niego przed szkołą, tak aby się nie rozpraszały i skupiły na lekcjach. Domyślam się, panie Marcinie, że po prostu ten zakaz pan wydał. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Ja odniosę się do słów pani minister, która zastanawiała się: uczniowie telefon, a co nauczyciele? no to to jest taki niebezpieczny relatywizm, dlatego że no, uczniowie mają mieć swoje prawa i obowiązki, a w tej chwili mają więcej praw niż obowiązków. Natomiast nauczyciele to są nauczyciele i nie można odnosić nawet w kwestii telefonów jakichś ustaleń czy innych, porównując dzieci do nauczycieli. To prawda, ale ja miałem akurat wrażenie, że pani minister na ten temat się nie wypowiadała, natomiast ja przywołałem takie badania, z których wynika, że część nauczycieli tych pytanych, tych ankietowanych byłaby również za takim całkowitym zakazem obejmującym również nauczycieli. 25 minut po południu. Iga Kazimierczyk, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji. Jeśli chodzi o używanie urządzeń mobilnych w szkołach, czyli tabletów i telefonów, rzeczywiście jest to pewne wyzwanie dla współczesnej pedagogiki. Niestety wydaje się, że zakazywanie uczniom używania tych urządzeń, czy też wyznaczanie takich stref, gdzie uczniowie nie mogą z nich korzystać, nie do końca jest rozwiązaniem problemu, z którym mamy do czynienia. Dlatego, że z moich badań, czy też z mojej oceny jako pedagoga wynika, że uczniowie sięgają po urządzenia mobilne, dlatego, że w ogóle w szkole mamy do czynienia z bardzo niską jakością kultury rozmowy czy kultury komunikacji. Uczniowie nie są też przyzwyczajeni do tego, żeby kontaktować się ze sobą. Mają bardzo krótkie przerwy. Te przerwy trwają 10 minut. Jest głośno, jest bardzo niekomfortowo. Wolą sięgnąć do czegoś, co jest bardzo proste, co nie wymaga kontaktu, czy też długich takich podchodów towarzyskich. Korzystanie z urządzenia jest po prostu dużo prostsze i niestety zakazywanie czy też wyznaczanie takich stref nie rozwiązuje właśnie tego problemu, z którego powodu uczniowie to robią. Nie rozwiązuje to problemu braku komunikacji pomiędzy uczniami i tego, że po prostu przerwy są za krótkie i nie dają uczniom możliwości tego, żeby się poznali, więc korzystają wtedy z urządzeń mobilnych, gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Zakaz używania telefonów dla uczniów w szkole. 7 trójek na początku 22. Polecam sondę na naszej stronie internetowej. Tam również audycje archiwalne. Pan Emil Nauczyciel napisał: jestem za zakazem dla uczniów, nie dla nauczycieli, dlatego że sam często korzystam z telefonu i jest to narzędzie do pracy. Pan Stanisław, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Stanisław. Ja przysłuchuję się tej rozmowie i jestem ojcem 3 dzieci, które już przeszły przez większość edukacji szkolnej. I myślę, że prawda chyba powinna leżeć gdzieś po środku, bo pamiętam ze studiów najciekawsze zajęcia z biochemii. Jestem lekarzem, miałem bardzo nudny przedmiot biochemię. I najciekawszym wykładem z tej biochemii był wykład, który był o kulturze picia alkoholu. Nasz wykładowca... Ten temat pana wciągnął, tak? Ten wykładowca potrafił tak dobrać temat o alkoholu, przekazując jednocześnie informacje o kulturze jego picia, rodzajach, tym jak należy go rozpoznawać, jakie są specyfiki regionalne tych wyrobów, a niekoniecznie trzeba go było pić na wykładzie. I oczywiście to by się nie zmieściło dzisiaj w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, natomiast ja go wspominam i to jest trochę a propos tego, o czym rozmawiamy. Można dokonywać edukacji seksualnej w szkole, ale niekoniecznie trzeba to uprawiać na lekcjach. Tak samo można uczyć używania sztućców czy innych rzeczy praktycznych, które obejmuje wykształcenie ogólne, ale niekoniecznie trzeba to robić na lekcji. I tak samo jest z telefonem komórkowym. Wydaje mi się, że należałoby wprowadzić telefon komórkowy jako element edukacji. Czyli w sposób kontrolowany przyzwyczaić uczniów do tego, co to za urządzenie, jakie są... No niestety, rozmowa została przerwana. Tymczasem pan Marcin komentuje: jestem nauczycielem w szkole podstawowej. U nas jest zakaz używania telefonów podczas lekcji, także podczas przerw. Nauczyciele mogą używać telefonów jedynie wtedy, gdy nie mają zajęć. Najlepiej w pokoju nauczycielskim. Podejrzewam, że takie jest po prostu zalecenie. Pan Robert, panie Robercie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Kłaniam się panu. Panie redaktorze, no będą dzieci zdrowsze oczywiście. Mniej internetu, mniej używania telefonów. Chyba w Polsce to nie w Europie, tylko w Polsce najwięcej samobójstw jest. Chyba psychicznie chorych dzieci dużo jest, tak? Panie redaktorze? Pan Krzysztof napisał: jak im się zabierze telefony, to utracą cel i popadną w depresję. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ja jestem nauczycielem, zarazem ojcem chłopaka w klasie maturalnej I takie dwie kwestie szybciutko poruszę. Pierwsza to pani minister czy wiceminister mówiła, że my pamiętamy jeszcze czasy bez telefonów komórkowych, to ja nie wiem, czy ona by chciała uczyć dzieci tych czasów, bo to jest nierealne w ogóle, tego typu stwierdzenia są. Tacy ludzie nie powinni się zajmować edukacją, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, a propos wykorzystania telefonu komórkowego w szkole, wykorzystania. Mhm. Ja jestem WF-istą i na przykład w tej chwili większą część pracy swojej poświęcam na pracę z dziećmi na podstawie aplikacji sportowych. Mhm. Marsze, marszobiegi, wyjścia w teren, liczba spalonych kalorii, tętno, ilość przebytych kilometrów. W każdej szalenie to przydatne, prawda? W historii, w matematyce, w chemii. Pomijam tutaj wcześniej pan lekarz zabierał głos. W tej chwili lekarze operują na telefonach, jeśli chodzi o dawkowanie leków na przykład. Nikt się tego nie uczy w tej chwili, ponieważ po to jest system. Uczmy dzieci rozwiązywać problemy. Wiedzę one mają w tej chwili w komórce na dotyk. Nie umieją rozwiązywać. Swoją drogą, panie Tomaszu, czy czegoś nie tracimy? Patrzę na to młode pokolenie i niemalże standardem jest na przykład w mieszkaniach, w domach już brak bibliotek, brak książek. No bo po co, skoro wszystko można znaleźć w internecie? Panie Grzegorzu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Panie Kubo, ja w sprawie zakazu używania tych telefonów komórkowych. Tak jest. Sprawa ma drugie dno. Aha. Po prostu nauczyciele dążą do tego, żeby wprowadzić zakaz odgórny używania telefonów, bo dzieci telefonami nagrywają, filmują i te wszystkie głupoty, co im do głowy kładą nauczyciele. I później to wszystko wychodzi na jaw i dlatego nauczyciele chcą wprowadzić zakaz. Taka pana zdaniem może być motywacja. Krystyna Starczewska, Krajowe Forum Oświaty. Wiadomo, że uczniowie korzystają za często z tych telefonów i że przestają wchodzić w takie bezpośrednie relacje i powinni mieć jakąś przerwę w tym korzystaniu. Dlatego myślę, że ograniczenie korzystanie z telefonów przez te godziny, kiedy są w szkole, jest pomysłem korzystnym dla uczniów, w gruncie rzeczy dla ich rozwoju. No jest to trudne do wprowadzenia, więc trzeba tylko to zrobić umiejętnie, tak żeby ten postulat, ten zakaz korzystania z telefonów w czasie pobytu w szkole przeprowadzić. 29 minut do 13. Adwokat Piotr Stankiewicz jest moim gościem. Witam pana, panie mecenasie, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich. Panie mecenasie, czy zgodnie z prawem można wprowadzić teraz całkowity zakaz używania komórek w szkołach? Całkowity, czyli także podczas na przykład przerw? Otóż, tak jak zostało powiedziane na wstępie audycji, zgodnie właśnie z artykułem 99 ustawy 4 ustawy Prawo Oświatowe, możliwe jest wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych na lekcji, natomiast nie można na podstawie tego przepisu wprowadzić całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach, tym bardziej właśnie na przerwach. Czyli mamy podstawy prawne tylko dotyczące zakazu podczas lekcji? Moim zdaniem tak, byłoby to zbyt daleko idące, żeby można mówić o tym, żeby wprowadzić całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach, w tym na przerwach, chociażby z uwagi na to, że dziecko powinno mieć możliwość skorzystania z tego telefonu, chociażby po to, żeby skontaktować się z rodzicem, bowiem korzystanie z telefonu na przykład z sekretaria czy szkoły ogranicza na pewno prawo do prywatności przeprowadzania takiej rozmowy i na pewno w tej chwili nie mamy w Polsce przepisów takich, jak zostały wprowadzone chociażby w grudniu. We Francji. Umożliwiają wprowadzenie takiego całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych na terenie szkół. Gdybyśmy chcieli wprowadzić taki całkowity zakaz, to na pewno by trzeba uregulować dużo kwestii, z tym między innymi kwestie tego, gdzie miałyby być składowane telefony komórkowe uczniów, kto miałby ponosić za to odpowiedzialność i w jaki sposób to przeprowadzić, żeby dostęp do tych telefonów komórkowych był niemożliwy dla osób innych, aniżeli nauczyciel, który miałby sprawować opiekę nad zabezpieczeniem tego przedmiotu. No dobrze, panie mecenasie, ale powiedzmy, że zakażemy. Co może zrobić nauczyciel, kiedy przyłapie ucznia na korzystaniu z telefonu? Niektórzy zabierają telefon, konfiskują. Mają do tego prawo? Zgodnie z tym, co było też również powiedziane na początku audycji, prawo do konfiskaty jest zakazane zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich i konfiskata takiego telefonu jest możliwa dopiero wówczas, kiedy rodzic wyrazi zgodę na to, żeby nauczyciel mógł skonfiskować ten telefon. Jest to zbyt duża ingerencja w prywatność w sytuacji, kiedy nauczyciel sam zabierze uczniowi telefon, z którego ten korzysta, pomimo tego, że na przykład jest ustanowiony zakaz. Szkoda, panie mecenasie, że nie wiedziałem tego 48 lat temu w przedszkolu przy Władysława w Warszawie. Wychowawczyni zabrała mi model samochodu Ford Capri, ponieważ bawiłem się podczas leżakowania. Można to uznać za zabór mienia? Za zabór mienia jak najbardziej, natomiast myślę, że rzecznik praw obywatelskich nie wypowiedział się w temacie zaboru zabawek dzieciom. To prawda, tak. Także ja tu nie szukam analogii, a jeżeli to bardzo daleka analogia, tyle, że pewnie nastąpiło przedawnienie. Zgodnie z opinią Rzecznika Praw Obywatelskich, konfiskata telefonu może nastąpić po uzyskaniu zgody przez rodziców. Czy taką zgodę, pana zdaniem, rodzice mogą wydać jako zasadę wyprzedzającą zdarzenie, poniekąd na przyszłość? Myślę, że zdanie w tym przypadku zgody na przyszłość jest możliwe. Jeżeli taka zgoda byłaby zgromadzona, czy zebrana przez szkołę mielibyśmy ją na piśmie, to może być to zgoda na wypadek przyszłych sytuacji. Są szkoły, panie mecenasie, które w statucie zapisały całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, ponieważ tak zdecydowała i Rada Rodziców, i Rada Pedagogiczna. Wszyscy święci byli zgodni, zgodzili się, że zero komórek w szkole, a jednak kuratoria oświaty kwestionowały takie zapisy w statutach. Zatem po tym, co padło, interweniowały te kuratoria po prostu słusznie. Zgadza się. Oczywiście w tym przypadku uważam, że stanowisko kuratoriów, które interweniowało w przypadku formułowania takich statutów, jest jak najbardziej słuszne i zgodne z literą prawa. Panie mecenasie, wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut raz jeszcze mecenas Piotr Stankiewicz, adwokat, jest państwa gościem. 24 minuty pozostały nam do 13. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pani Barbaro, dzień dobry, witam. Halo? Dzień dobry, jestem mamą 8-latka i przykro mi było bardzo słyszeć, jak podczas zebrania pani proponowała wycieczkę dla dzieci i powiedziała, że dzieci mogą na wycieczkę zabrać komórkę. Przykro mi było słuchać, bo tylko ja jako jedna matka byłam przeciwna temu, ponieważ dzieci przecież mogą śpiewać w czasie jazdy na wycieczkę, patrzeć przez okno, rozmawiać ze sobą. Jestem wielkim przeciwnikiem komórki. Dlaczego nie mówicie o szkodliwości Wi-Fi? Mówimy. O szkodliwości 5G. Bardzo, jest bardzo dużo chorych na nowotwory. A, mówi i pani w Polsce o... się nie dzieje w o tej tym sprawie. Aspekcie. Naprawdę. Pani Justyna napisała, telefon w szkole pobudza, dekoncentruje, kiedy dziecko na przykład gra na przerwie. Służy często do szykanowania innych osób. Na przykład poprzez nagrywanie w kompromitujących sytuacjach. Daje dostęp wreszcie do niechcianych treści bez kontroli rodziców. Dlatego w szkole jest to urządzenie niepotrzebne, zdaniem słuchaczki, powinno być zakazane. Pana Robert, panie Robercie? Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan, że jak tak słucham tych dyskusji, to tak mam wrażenie, że świat zwariował. Pamiętam, jak w telefonach były kalkulatory, w zegarkach były kalkulatory, a do szkoły nie można było brać kalkulatorów i nikt z tego nie robił większych problemów. Po prostu był zakaz korzystania z tego i koniec. Była pała za korzystanie z czegoś takiego i tyle. Mm-hmm. A teraz nagle świat ma dostęp do elektroniki, do telefonów i jakby nikt nie zwraca na to uwagi, że jeśli na przykład na lekcjach ktoś sobie szuka jakichś informacji w telefonie, to nie szuka je w głowie, tylko szuka w telefonie. Nie nauczył się tego, tylko korzysta z wiedzy, która jest w internecie. No coś tu chyba świat wariuje. No. Dziękuję. Różne są sytuacje, napisała mama. Jestem mamą dziecka z cukrzycą typu pierwszego. To, że takie dzieci jak moja córka mają przy sobie telefon, to często potrafi im uratować życie. Dzięki nowoczesnej technologii sensor monitorowania poziomu cukru wysyła poziom glikemii do telefonu obok dziecka, a telefon ten do nas jako rodziców. Panie Szymonie, witam. Dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry, panie Kubo. Słyszymy dzień dobry się? Panu, bardzo dobrze. Panie Kubo, ja już kilkukrotnie miałem okazję dodzwonić się do pana i prowadzić z panem rozmowę, dyskusję na żywo, na trakcie pana audycji. Mhm. I za każdym razem, praktycznie w każdym jednym temacie, jestem za wolnością wyboru i w tym momencie no niestety nie mamy prywatnego szkolnictwa i to rodzice nie mogą decydować o tym, jakie dzieci będą uczone, czego będą uczone i za no, jakie metody będą stosowane. Także no niestety nie mamy do końca możliwości wyboru, ale jeśli już nic innego, no to przecież są rady rodzicielskie, które generalnie mogłyby po prostu zdecydować, czy w danej szkole jest... obowiązuje zakaz używania telefonów, czy też nie? Czy te dzieci powinny korzystać z telefonów jako, powiedzmy, tam jakiejś pomocy pedagogicznej, czy nie powinny? Co do zasady zgoda, panie Szymonie. Tyle tylko, że kłopot polega na tym, że ten całkowity zakaz, o czym wspominamy, dotyczący nie tylko lekcji, jest niezgodny z prawem oświatowym. Pan Waldemar, piszący do mnie, też ma traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, z przeszłości. Kobieta w szkole zabrała mi Jazz Forum, gdy czytałem na lekcji. To było 40 lat temu, do dzisiaj nie oddała. Pani Małgorzato, witam. Dzień dobry, halo? Witam. Dzień dobry, kłaniam się. Moja córka, obecnie pierwsza klasa liceum, bardzo lubi spędzać przerwy między lekcjami w bibliotece. Także, kiedy ma tak zwane okienko, też do biblioteki gna. I co? I ostatnia pewnie... jej wizyta u koleżanki mówi: mamo, ale u nas dużo w domu książek i w tym pokoju, i w tym pokoju, i tam na korytarzu też. Ja mówię: córka, no takie dziedzictwo mamy i to przekazujemy. No właśnie, chciałem zapytać, że pewnie w tej bibliotece to pewnie sama jest, nie? No prawie. Moje dzieci miały, już w tej chwili część z moich dzieci jest dorosła, telefony miały od najwcześniej, od 5 klasy podstawówki i tylko dlatego, że wyjeżdżały na dłuższy czas. Mm. W tej chwili wszyscy prawie mamy bezpłatne połączenia telefoniczne z komórek, w związku z tym jeżeli dziecko nie ma telefonu ze sobą, to bez problemu każdy nauczyciel, a ich chodzi po korytarzach w czasie przerw naprawdę dużo, ma możliwość połączenia się z dziecka rodzicami, jeżeli dziecko tego potrzebuje, nie wiem, bo zapomniało zeszytu, bo się źle czuje, mamo, co mam zrobić. A pani, która dzwoniła, która jest mamą córki dziecka z cukrzycą, kończąc. Oczywiście takie dzieci powinny mieć możliwość noszenia telefonu jako monitora, monitoringu swojego stanu zdrowia. Dla własnego bezpieczeństwa. No, dokładnie. Wydaje się, pani Małgorzato, że sprawa jest akurat jasna. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie. Witam, witam. Sławia się kłania. Przysłuchując się tym rozmowom, mam dzieci, które chodzą do szkoły, szósta i trzecia klasa. I od początku szkoły, gdy zapisywaliśmy dzieci, byliśmy przeciwko noszeniu telefonów do szkoły. Zorganizowaliśmy spotkania jako Rada Rodziców, jako samorząd szkoły. Podjęliśmy dla całej szkoły decyzję, że w szkole jest zakaz noszenia wszelkich środków telekomunikacyjnych z tabletami włącznie i ostatnio też się pojawiły mody na smartwatcha. Rodzic, zapisując dziecko czyli do szkoły... Czyli urządzenia mobilne w zegarku. Tak, bo teraz wystarczy mieć zegarek i nie trzeba mieć telefonu. Zapisując dziecka, podpisuje regulamin szkoły, który stanowi jednoznacznie. Na początku może kilku rodziców chciało się z tego wyłamać. Po pół roku przeszło im. Dzisiaj dzieci rozmawiają ze sobą na przerwach. Rozmawiają, a nie siedzą w telefonach. Dziecko ma prawo przynieść telefon do szkoły, ale przed wejściem na teren szkoły musi je wyłączyć i może włączyć, jak wyjdzie po szkole, czyli skontaktować się z klientami. Zatem... A w przypadku problemów, jeżeli występują, tak, jeżeli dziecku coś się dzieje, no to szkoła zapewnia dostęp do telefonu swojego, z którego dzwoni dziecko do rodzica. I nie ma problemu. Kropka. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Ktoś napisał: świat się zmienia. My za młodu byliśmy straszeni telewizorem czy radiem, innymi mediami przez nauczycieli, rodziców, dziadków, którzy dorastali bez tego. I tak samo teraz nasze dzieci są straszone technologią. Uważam, że nie ma powodu do większych obaw, napisał słuchacz. Pani Agnieszko, dzień dobry pani. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo rozmawialiście o prawie do posiadania telefonu. Mówił o tym pan adwokat i pani minister, a ja pytam o prawo do nieposiadania telefonu. Jeżeli ja dzieciom nie daję telefonu, ponieważ nie chcę, żeby miały kontakt z nieodpowiednimi treściami, to jeżeli one od innych dzieci te treści zobaczą, czy tam przeczytają, to czy szkoła weźmie wtedy za to odpowiedzialność i ci wszyscy, którzy stwierdzą, że prawo do posiadania telefonu jest, jest jakimś, nie wiem, niepodważalną zasadą. Ja uważam, że szkoła, że dzieci nauczą się korzystać z telefonów poza szkołą. W szkole niech się nauczą czytać, rozumieć, myśleć, rozmawiać, komunikować z innymi ludźmi. Zakaz używania telefonów dla uczniów w szkole. Panie Karolu, co pan na to? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, że nie, że to jest przyszłość i nie powinno być zakazywane, szczególnie, że do 19 niektóre są lekcje prowadzone. Jeśli chodzi o konfiskatę, to byłem kiedyś na takim stand-upie, gdzie pan nie życzył sobie nagrywania swojego stand-upu i przed występem po prostu wkładano takiego pokrowca magnetycznego. I można było ten pokrowiec magnetyczny dopiero odblokować przy wyjściu, więc trzeba po prostu wykorzystywać najnowsze technologie i nie bać się kreatywności. Pozdrawiam wszystkich rzemieślników pracujących przy pana audycji. Pozdrawiam, kłaniam się panu. Kwadrans do 13. Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji. Jak dziecko jest w szkole, to uważam, że jest jakby zapewnione bezpieczeństwo dziecku. Więc nie widzę potrzeby, żeby w szkole na przerwach dziecko nadzwaniać czy SMS-ować. Jeżeli cokolwiek się dzieje, no to liczyłabym na to, że wychowawca czy dyrektor szkoły powiadomi rodzica. Więc no nie ma potrzeby, żeby dzieciaki, szczególnie dzieci małe, czyli w szkole podstawowej, w tych pierwszych klasach, pierwszych myślę tam od 1 do 6, powiedzmy 1 do 4, nosiły przy sobie telefony. Natomiast no ciągle uważam, że u nas za mało się wykorzystuje telefony, żeby z nimi pracować. No i tutaj niestety, jeżeli się je zamknie w skrzynce, no to one w ogóle nie będą wykorzystywane. Warto byłoby, żeby one były dostępne w określonym celu, właśnie po to, żeby z nimi pracować, żeby szukać informacji, analizować i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest kwestia szkoły, to jest kwestia nauczyciela, więc to na coś się trzeba umówić. Moja żona nauczycielka, napisał słuchacz, prowadzi zajęcia interaktywne z użyciem telefonów. Dzieci mają wpływ na to, co wyświetla się na tablicy. Jest to przykład kreatywnego wykorzystania. Zakazać bardzo łatwo. Trudniej jest nauczyć korzystania ze smartfonów z głową. Pan Waldemar, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, pan Waldemar Tronka. Zdrowia, się kłanię. Witam. Panie Kubo, ja w 70-tych latach 60-tych ja napisałem takie wypracowanie, bo takie było zadanie, świat po roku 2000, ponieważ czytałem pracę wtedy już techniczną, typu mowy technik i tak dalej, przepowiedziałem to, co będzie, a więc komputery kieszonkowe, telefony, łączność tego typu. Czyli to pan i, dostałem, to i, pan, i pan, pan Lem. A. Tak, i dostałem pałę za to, bo to było za bardzo futurystyczne, ale mówiąc szczerze, to teraz się śmieję, bo to się wszystko wyściło. I po prostu jestem dalszym ciągu zwolennikiem technologii. Po prostu nauczmy się żyć w cywilizacji. To jest przecież postęp. Idziemy bez przerwy do przodu. Nie, że stare rabole będą zakazywały młodzieży działać na nowych technologiach. Tylko trzeba nauczyć pewnej kultury, bo ja widzę, co się dzieje, rzeczywiście nadużywane są te telefony gdzie nie gdzie. No i co do szkodliwości, no to trzeba przebadać, bo ja się trochę obawiam, że dzieci od początku, od małego, jakby się było, naświetlają się mikrofalami, a ten problem trzeba było by naświetlić, zresztą teraz idzie technologia 3G, częstotliwości prawie na kuchence mikrofalowej, także No tak, zdania są podzielone i to temat. Pozdrawiam pana na zupełnie inne spotkanie. Pan Robert, jeszcze krótko, witam pana, halo. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. W związku z tym, że rządzą nami ludzie inteligentni inaczej i uczą nas również ludzie inteligentni inaczej, oczywiście nie wszyscy, ja jestem za całkowitym zgodą na używanie telefonu komórkowego w szkole, natomiast jestem za całkowitym zakazem pobierania jakichkolwiek treści na terenie szkoły i po obrębie, nie wiem, 500 metrów od szkoły celem ich kolportażu w jakikolwiek sposób, nawet pokazania z jednego telefonu drugiemu. Panie Robercie, kto nad tym zapanuje? Kto to sprawdzi? Znaczy, wie pan, to jest bardzo proste. Jeżeli będzie prawo, że cokolwiek upublicznisz, to dostaniesz 5 lat, no to ludzie się opamiętają, bo tu jest cały problem. Natomiast, panie rektorze, mam do czynienia z ludźmi, którzy kończą studia za granicą, potrafią ze mną rozmawiać pisząc na komputerze, nie patrząc na klawiaturę i tak dalej. My jesteśmy zacofani informatycznie. To ma pan rzeczywiście duże zaufanie do człowieka, bo przypomnę, że od kilku lat jazda po alkoholu, prowadzenie samochodu jest przestępstwem, nie wykroczeniem, no i ludzie jakoś nie zmądrzeli. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, krótko proszę, witam. bo ja tak krótko przypomniała mi się taka, no, zdarzenie autentyczne. Dziecko zapytane, czy gra w piłkę z chłopakami. Mhm. Odpowiedziało, nie mam jeszcze zainstalowane na telonie. Pan Emil jeszcze na koniec. Panie Emilu, halo. Dzień dobry. Emil Pajnowski z Warszawy. Jestem nauczycielem z jednej warszawskich szkół, trzech dokładnie, i w trzech szkołach korzystam sam z telefonu na lekcjach i też prowadzę lekcje z ich wykorzystaniem, ale jestem jednak za zakazem dla uczniów, ale niepełnym dla nauczycieli. Zważywszy na to, że jednak dzieci nie są do końca odpowiedzialne i nie potrafią właściwie tego wykorzystywać, jeszcze szukają luk, wielu luk, których będą mogły wykorzystać, no, do złego jednak użycia telefonu. Dlatego jestem za całkowitym zakazem, ale opomijającym jednak nauczycieli. Pani Justyna napisała: uważam, że winę za to, że dzieci wpatrzone są w telefony, ponoszą przede wszystkim rodzice, bo zamiast od małego się nimi zajmować, to dla świętego spokoju dają do ręki właśnie telefon. Zofia Grudzińska, nauczycielka, psycholożka, koordynatorka ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji. Ja jestem za tym, żeby rozmawiać i przyjmować własne wewnętrzne rozwiązania. W każdym wypadku, kiedy szkoła może podejmować swoje własne wewnętrzne regulacje, w wyniku konsultacji z wszystkimi uczestnikami wspólnoty szkolnej, czyli uczniami, rodzicami i nauczycielami, to jest rozwiązanie, które bardziej służy, no, zarówno samej sprawie, bo jeżeli to uczniowie sami będą współtwórcami jakiegokolwiek prawa szkolnego, to oczywiście będą je o wiele lepiej wykonywać. Tak samo rodzice będą rozumieć, o co chodzi, skoro sami współtworzyli. I uniknie się potem takich pretensji, że ministerstwo narzuca, w związku z tym mnie nie wolno, to ja pójdę do sądu, bo może jednak okaże się w sądzie, że mi wolno. Zawsze tam, gdzie naprawdę można rozwiązywać wewnętrznie kwestie, jest to bardziej edukacyjne, bardziej demokratyczne i zdecydowanie za tym obstaję. Pani Magdalena komentuje na koniec: mieszkamy w Niemczech, nasze dzieci mają w szkole zakaz używania telefonu, mają tylko jedno miejsce w szkole, gdzie na jednej tylko przerwie mogą z telefonu skorzystać. Jakoś nie słyszę, aby moje dzieci były tym oburzone. 9 minut do 13. Ponownie pani minister Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji. Witamy raz jeszcze. Witam ponownie. Bardzo ciekawa dyskusja. Przysłuchiwałam się z uwagą. I pan mecenas Piotr Stankiewicz. Witamy również. Witam raz jeszcze. Pani minister, wyobrażam sobie, że za kilka lat cyfryzacja szkoły będzie tak rozwinięta, że aby uczestniczyć w zajęciach, uczeń będzie musiał mieć smartfon albo tablet. Wyobrażam sobie taką rozmowę: Kowalski, gdzie masz smartfon? Zapomniałem, panie psorze. Siadaj dwuja, jutro stawisz się z rodzicami. No przecież to jest wielce prawdopodobne, prawda? No, oczywiście ciężko antycypować przyszłość, natomiast no tak, no można sobie wyobrazić już bardziej tą szkołę, że są takie kraje, gdzie już ta rzeczywistość bardzo podobnie do tego, co pan opisał, wygląda. Ja jeżeli tylko jeszcze mogę tak ad vocem tego, co padło w trakcie dyskusji, jeżeli pan redaktor pozwoli. Ja tylko jedno uzupełnienie, bo o tym wspomniał pan mecenas, są i inne oczywiście przykłady, na przykład wspomniany przez pana mecenasa przykład Francji, która rzeczywiście, parlament tak. francuski w grudniu 2017, jeśli dobrze pamiętam? Chyba tak. Proszę? Zgadza się, dokładnie. Zgadza się, 17 roku. Tak, zmienił prawo tak, że wprowadziłby dla wszystkich szkół we Francji całkowity zakaz. A kończąc, bo przerwałem? Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja się też szczerze mówiąc zastanawiam, bo było bardzo dużo takich kategorycznych opinii, że należy zakazać używania telefonu w szkołach. Ja bym się zastanowiła, która z tych osób, która taki kategoryczny pogląd wyraża, wie, jak można faktycznie mądrze korzystać z telefonów, na przykład w trakcie lekcji, albo uczy dzieci mądrego korzystania z telefonu. Czy wie, jak można fajnie wykorzystać aplikacje utrwalające wiedzę? Czy taka osoba stworzyła kiedyś dzieckiem mema, albo quiz, czy test z treści, których się nauczyło? To wszystko są możliwości, które dzisiaj te nowoczesne technologie dają, a bardzo często my jako dorośli nie zdajemy sobie z nich sprawy. Ciekawe były telefony tutaj również od nauczycieli, którzy używają właśnie różnych aplikacji, które traktują jako pomoc naukową. Ja tylko przedstawię sondę naszą dzisiejszą, bo tego nie robiłem jeszcze. Zakaz używania telefonów dla uczniów w szkole. 43% internautów trójkowych jest na tak. Natomiast 57%... Naprawdę? Tak. Natomiast 57% jest na nie. No to bardzo się cieszę, bo ja szczerze mówiąc podzielam pogląd większości. Tak jak zostało powiedziane, to jeden z ostatnich rozmówców, czy jedna pani powiedziała, zakazać bardzo łatwo, trudniej nauczyć mądrze korzystać. No, jednak wykażmy się tym wysiłkiem, nauczmy się też sami jako dorośli mądrze korzystać, nauczmy nasze dzieci. Ja też osobiście bardzo ubolewam, bo rozglądam się po rzeczywistości naokoło, że faktycznie dzisiaj ta kultura rozmowy jest inna niż była kiedyś. Ale to na przykład ustalając z dziećmi, czy ustalając zasady, że są miejsca w szkole, w których nie korzystamy, zróbmy tak, żeby w tych, w tych miejscach w szkole, w których nie korzystamy z internetu, było dużo bardziej atrakcyjnie niż w tych, w których możemy wziąć telefon i po prostu w niego klikać. Pan mecenas Piotr Stankiewicz, panie mecenasie, rekapitulując, żeby nie robić rewolucji, to znaczy, no, można to zawsze zrobić, ale żeby nie otwierać ustawy prawo oświatowe, to najlepszym rozwiązaniem, rozumiem, byłoby ograniczenie dostępu do urządzeń mobilnych w szkołach. I to zgodnie z prawem w statutach można czynić, tak? Zgadza się, panie redaktorze. Można to czynić w statutach, z tym, że tak jak wskazywałem wcześniejszej swojej wypowiedzi, nie może być to zakaz obligatoryjny, który będzie obejmował również przerwy, przy czym zgadzam się w pełni z panią minister, że należy przede wszystkim nasze dzieci uczyć mądrze korzystać ze smartfonów i w sytuacji, kiedy nauczyciel będzie zachęcał uczniów do zajęć edukacyjnych z ich wykorzystaniem, będzie to powodowało, że uczniowie chętniej będą korzystać właśnie w tym celu, aniżeli w innym, który nie jest zgodny z tematyką prowadzonych zajęć. Mecenas Piotr Stankiewicz, wcześniej minister Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji. Bardzo dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. My słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Społeczne. Gdy choroba dziecka jest nieuleczalna, gdy lekarze wykorzystali wszystkie możliwości, rozpoczyna pracę hospicjum domowe. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach, wśród ulubionych zabawek z ukochanym zwierzakiem, tam gdzie czują się bezpieczne i otoczone miłością. Wejdź na stronę Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci www.hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje.